To zdecydowanie jedna z najczęściej odtwarzanych przeze mnie płyt 2014 roku, z czego się bardzo cieszę. Ulubiona płyta z czerwoną okładką, zresztą tak o niej zwykłem mówić. To debiut zespołu Quartado z Trójmiasta. Tomasz Łosowski, Karol Kozłowski, Marcin Wondołowski i obchodzący wczoraj urodziny Jan Rejnowicz. Janie, zatem wszystkiego dobrego w 2015. No zresztą dla całego zespołu Quartado również. Polecam Państwu ich muzykę. Jeśli tak się zdarzyło, że po raz pierwszy trafiła do Państwa uszu, to Quartado na Facebooku i tam można odnaleźć informacje na temat grupy. Również www.quartado.eu. To jest adres ich strony internetowej. I kolejna porcja muzyki jazzowej, około jazzowej, no jak zwał, tak zwał. Płyta przede mną, album, który ma dość ciekawą historię. Opowiadał zresztą o nim główny bohater tego całego pozytywnego zamieszania. Marcin Pędowski był gościem jednej z audycji sobotnich, mało obiektywnie. Pamiętam, to było bardzo ciekawe spotkanie. Płyta ma się ukazać jeszcze w styczniu, o ile pamiętam, już tak naprawdę, oficjalnie. A będzie nosiła tytuł Pędowski. We'll be right back. Pendox, Frygiel i Lux Perpetua. Trzy utwory z płyty Pendowsky, bo na Y się kończy tytuł tego albumu. Marcin Pendowski i przyjaciele. Mam nadzieję, że ta płyta nareszcie się ukaże i będzie można wejść do dobrego sklepu muzycznego i nabyć drogą kupna, bo naprawdę warto. Naprawdę warto. Marcin Pendowski na koncercie 1 lutego w Teatrze Syrena o 18:00. Już teraz polecam Państwu ten koncert. Będę jeszcze na pewno o nim niejednokrotnie przypominał i w naszych spotkaniach o tej porze, z wtorku na środę, od 2 do 4 w audycji Teraz Polskie i w audycji Mało Obiektywnie w soboty po 22:00. Skoro było słowo o koncertach, to teraz otwieramy nasze Teraz Polskie okno koncertowe. The Thank you. We'll be right back. Thank you.

Koncerty ze stycznia 2008 roku w berlińskim A-Train Jazz Clubie. Adam Pierończyk, kwartet. Obok lidera również Adrian Mears, Anthony Cox i Krzysztof Dziedzic. A-Train Nights. Nareszcie na płycie. No i na zakończenie naszego spotkania dzisiaj jeszcze jeden album, czyli tak nasza godzina jazzowa trochę się rozciągnęła, ale myślę, że nic przeciwko temu państwo nie mają. Po czwartej Piotr Łodej będzie jak zwykle budził trójkowych słuchaczy, a ja zapraszam na sobotę, na 22 do audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek i na do usłyszenia. Frittata.